ऑस्क्योला, यादें एक बटाईदार की बेटी की, संकलन व संपादन एलन गवनर, चित्रांकन शेन एवंस, भाषांतर पूर्व याज्ञिक कुशवाहा, हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी। मुख्य पात्र का परिचय। ऑस्क्योला मेज अपनी बैठक के सोफे पर अकेली बैठी हैं। वे अपनी आंखें ऊपर नचाती घुमाती हैं और मुस्कुराती हैं, तब गाना शुरू करती हैं। गीत के शब्द उनके दिल से निकली ताल में लयबद्ध हैं। उनका शरीर आगे को झूमता है, उनके स्वर लंबे और गहरे हैं। वे उस सपाट शैली में निकलते हैं जो उन्होंने अपनी माँ एजालिया डगलस और दादी लारा वॉकर से सीखी थी। दादी उस वक्त 10 बरस की थीं जब गुलामी को ख़त्म करने वाले मुक्ति घोषणा पत्र पर दस्तखत किए गए थे। उनके पीछे जो खिड़की है उसकी रोशनी में चोरों से बचाव के लिए कांच पर लगे कटीले तारों की छाया पड़ रही है। दक्षिण डैलस में तमाम लोग दिन रात सड़कों पर घूमते हैं, ऑस्क्योला समझाती हैं। अब तक कोई खास गड़बड़ी नहीं हुई है, पर कुछ साल पहले तक शनिवार की रात को बंदूक के दागने की आवाज़ें आती थीं, पर पुलिस वालों ने आकर वो बंद करवा दिया। आजकल मैं सिर्फ देखती और दुआ करती हूँ। अपनी ज़िंदगी का जो हिस्सा मैंने यहाँ बिताया है वो मुझे पूर्वी टेक्सस के कस्बे वॉस्कॉम में बिताए समय से बेहतर लगता है, जहाँ मैं पली बड़ी थी। पर मुझे ग्रामीण इलाके की कमी ज़रूर खलती है, वहीं मेरा घर जो था। ऑस्क्योला 1945 में डैलस आई। वे यहाँ छोटे मोटे काम करती रहीं, दवा की दुकान में, कपड़े धुलाई की लॉन्ड्री में, पर अधिकतर गोरों के घरों में बच्चों की आया की तरह या घरेलू मददगार की तरह। मेरी ज़िंदगी कठिन रही है, पर जो कहानियाँ और गीत और कविताएँ मैंने बचपन में सीखी थीं मुझे ताकत देती रहीं। मैं अब भी रात को बिस्तर पर लेट उनके बारे में सोचती हूँ, कभी खुद को ही गाकर सुनाती हूँ। ये किताब मौखिक इतिहास है जो ऑस्क्योला के साथ पिछले 15 सालों में किए गए साक्षात्कारों और बातचीतों से तैयार हुआ है। ऑस्क्योला के ऑडियो टेपों में उनकी जो मौखिक शैली थी उसको बरकरार रखने की मैंने भरसक कोशिश की है। संपादन के दौरान भी मैंने ऑस्क्योला को जोड़ा, उनके साथ अलग अलग प्रारूपों की तुलना की, उन पर चर्चा की। ये पुस्तक उनके जीवन के उस हिस्से पर केंद्रित है जो उन्हें सबसे अधिक याद है, 3 वर्ष की उम्र से हाई स्कूल पूरा करने तक और तब उनकी शादी और काम करने के शुरुआती सालों तक। ये कथन ऑस्क्योला की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। वे अपने मित्रों और परिवार के साथ डैलस के गुड स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च के इतवारी स्कूल के छात्रों के साथ इन्हें सगर्व साझा करती हैं। पिछले दशक में ऑस्क्योला के श्रोता बढ़े हैं। उन्होंने फोक आर्टिस्ट्स इन स्कूल्स रेजिडेंसीज कार्यक्रम में भागीदारी की और डैलस फोक फेस्टिवल तथा डैलस ब्लैक एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स व अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजियम में प्रदर्शन किए हैं। 1989 में ऑस्क्योला ने एक घुमंतु कार्यक्रम टेक्सास इन पेरिस में शिरकत की, जिसे मैंने आयोजित किया था। कार्यक्रम फ्लोरेंस इटली में सेंट्रो फ्लॉग और पेरिस फ्रांस में मेजों दस कल्चर्स दू मॉन्द में प्रस्तुत किया गया था। ऑस्क्योला की यादें अफ्रीकी अमेरिकियों की 3 पीढ़ियों के सुख दुख और मौखिक परंपरा की ताकत को अभिव्यक्त करती हैं। अफ्रीकी संस्कृतियों में इतिहास एक से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से ही पहुंचाया जाता रहा है। परंपरा के सक्रिय वाहक, जिन्हें अक्सर ग्रियोस कहा जाता है, अपनी कौम की कथाओं को सुना पाने की काबिलियत के लिए सम्मान पाते हैं। ऑस्क्योला अपनी तरह से एक ग्रियोस, एक कुलमाता हैं जिन्होंने अपनी माँ और दादी की विरासत को अंगीकार किया है। जीवन के अनुभवों के माध्यम से इतिहास व्यक्तिगत बन जाता है। अलगाववाद और भेदभाव की कठोर सच्चाइयाँ परिवार और समुदाय की प्राण शक्ति से काटी जा सकती हैं। पुस्तक में दर्ज कथन मौखिक इतिहास और परंपरा को भाषा की सहज शक्ति और प्रेरणा से मिलाकर प्रस्तुत करते हैं एलन गवनर। और अब इस पुस्तक का विवरण। मेरे घर का रास्ता दरअसल सुअरों के आने जाने की कच्ची पगडंडी ही थी। मैं मार्शल शहर के बाहर वॉस्कॉम टेक्सास के देहाती डार्क मार्ग में बुधवार 13 दिसंबर 1909 में पैदा हुई। वॉस्कॉम की आबादी छोटी सी थी, कस्बे में शायद 250 लोग रहते होंगे, पर हम तो देहाती डाक पथ संख्या 1 में रहते थे। उस पथ पर तकरीबन 135 डाक डब्बे थे, हरेक पर एक संख्या लिखी होती थी, हमारी संख्या 129 थी। वॉस्कॉम में 2 बिसात खाने यानी जनरल स्टोर थे, एक छोटा सा कैफे, एक मेज़ कुर्सी की दुकान, एक कपड़ों की दुकान, एक कपास की ओटनी यानी कि कॉटन जिन और दो डॉक्टरों के दवाखाने थे, हर्बर्ट वॉन और ओल्डन एबनी। मैं कच्ची सड़क पर रहती थी जहां दूसरे काले लोग रहते थे। गोरे वॉस्कॉम कस्बे की सरहद में रहते थे। सब कुछ तब अलग अलग था। हमारे अपने स्कूल, अपने गिरजे थे, हम अलग रहते थे। हम जो कुछ भी करते उन सब में गोरों से कटे हुए थे। हम गरीब थे। मैंने बचपन में कभी कारें नहीं देखी थीं। डाकिया एक दो पहिया जुगाड़ में आता था। उस छोटे वाहन में सिर्फ एक के बैठने की जगह होती थी। जुगाड़ को एक घोड़ा खींचता था। हम लकड़ी से बने एक छोटे खस्ताहाल घर में रहते थे। उस पर कोई रंग रोगन नहीं था, न खिड़कियों पर कांच था। हमारी खिड़कियों पर लकड़ी के पट थे जिन्हें खोला और बंद किया जा सकता था। हमारा एक सोने का कमरा था, एक रसोई और सामने एक बरामदा। दो बिस्तर थे, एक पर बच्चे सोते थे और दूसरे पर मामा और डैडी। बिजली या चालू पानी का नल नहीं था। हम कुएं से पानी लाते थे या सोते से। जब मैं छोटी बच्ची ही थी, शायद 3 या 4 बरस की, एक इंडियन यानी कि अमेरिका का मूल निवासी वॉस्कॉम से गुजर रहा था। उसने हमारे घर के पास ही अपना तंबू गाड़ा। मामा और डैडी उसके साथ कॉफ़ी पिया करते थे। वो कभी कभी मुझे और मेरे भाई को बिस्कुट या मीठी गोलियां देता था। मैंने मामा से कहा कि मेरा नाम उसके नाम पर रखा जाए। मामा ने कहा नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, वो मेरा नाम ले सकती है। और मैंने अपना नाम ऑस्क्यूला रख लिया। ये दरअसल उसका नाम था और मेरा नाम उसके नाम पर रख लिया गया। उस समय तक वे मुझे हमारे मोहल्ले की एक गोरी लड़की के नाम पर गारनैल कहा करते थे। वो मिस्टर बी फॉल्सम की बेटी थी। मेरा कयास है कि गोरे लोगों को यह पसंद था कि काले लोगों के नाम उनके नाम पर रखे जाएं। ये गुलामी के दिनों का चलन था जब गुलामों को अपने मालिकों के नाम दिए जाते थे। मेरे भाई रेगिनल्ड का नाम भी एक गोरे आदमी के नाम पर रखा गया था जो हमारे घर के पास ही एक बड़े से घर में रहता था। मेरे करीबी रिश्तेदारों के 3 बच्चों के नाम भी गोरों के नाम पर रखे गए थे, पर मेरी मामा और डैडी मुझे गारनैल नाम से कम ही बुलाते थे। वे मुझे सिर्फ सिस्टर कहकर पुकारते थे। मुझे गारनैल नाम पसंद नहीं था। मैं ऑस्क्यूला नाम चाहती थी, उस मेहरबान इंसान के नाम पर जो मुझे अच्छी चीज़ें देता था। पर तब उसने एक दिन अपना तंबू उखाड़ा और कहीं और चला गया। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, पर उसका नाम मुझे मिला। मेरे डैडी बटाईदार थे, मतलब वे फसल उगाते और उन्हें उस फसल को उस गोरे के साथ बांटना पड़ता जो ज़मीन का मालिक था। वो गोरा मेरे डैडी को 1/3 उपज देता और 2/3 खुद रख लेता। मेरे डैडी कपास के खेतों में भी कड़ी मशक्कत करते थे। वे ज़मीन को जोतते, खाद देते, बीज बोते और फसल तैयार होने तक उसकी देखभाल करते। साथ ही वे गोरों के बागान को भी संभालते। पर जब फसल उग नहीं पाती तो हमारे पास गुजारे के लिए कुछ ना होता। हमारा एक छोटा सा सब्जी बागान भी था जिसमें टमाटर, शकरकंदी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और सेम उगती थी। सर्दियों में हम गोरे की गायों को दूहते और वो हमें कुछ दूध रख लेने देता। मैंने अपने डैडी के पास कभी पैसे नहीं देखे। बॉसमैन यानी निरीक्षक कभी उन्हें वे सिक्के देता जो ब्रोजीन कहलाते थे और पैसे के समान होते थे। डैडी बॉसमैन की दुकान से परिवार के लिए सौदा खरीदने में उनका इस्तेमाल कर सकते थे। ब्रोजीन डाइम 10 सेंट, क्वार्टर 25 सेंट, निकल 5 सेंट जैसे ही होते थे। पर वे असली सिक्के नहीं, धातु के टुकड़े होते थे, वजन में हल्के। असली पैसे देखने की मुझे कोई याद नहीं है। गोरा आदमी डैडी को एक जोड़ी जूता भी देता ताकि वे अच्छे से काम कर सकें और सर्दियों में कपड़े भी। पर डैडी को हमारे लिए जूते और कपड़े ब्रोजीन से खुद खरीदने पड़ते। तब डैडी को बड़ी फसल उगानी पड़ती। फसल तैयार होने पर बॉसमैन कहता, तुमने पैसे तो बनाए ही नहीं। सर्दियों में डैडी को दूसरी जगहों पर काम करना पड़ता, कपास की ओटनी के लिए लकड़ी काटने का, रेल की पटरियों के बीच वाले फट्टे बनाने का, इस तरह के काम। अगर अलग से कुछ पैसे बनाने हो तो उस आदमी को यही सब करना पड़ता था। पर बसंत और गर्मियों में जब फसल उग रही होती, वे डैडी को भरपेट खाना देते ताकि वे देर तक कड़ी मशक्कत कर सकें। मैं जिन काले लोगों के साथ बड़ी हुई उनमें से ज़्यादातर बॉगी बायू बैप्टिस्ट गिरजे में जाते थे। मुझे हर हफ्ते गिरजे जाना अच्छा लगता था। मैं जा रही हूँ बड़े बपतिस्ता उत्सव में, अमेजिंग ग्रेस जैसे गीत गाना भी बड़ा ही अच्छा लगता था, और डेविड और मोसेस, पीटर और जोना और वेल की बाइबल कथाएं सुनना अच्छा लगता था। मामा मुझे ये कहानियां सुनाती थी, उसने मुझे ये याद भी करवाई थी। उन दिनों नन्हे शिशुओं का बपतिस्मा नहीं करते थे। मैं 8 बरस की थी जब गिरजे के नज़दीक बायू खाड़ी के एक पोखर में मेरा बपतिस्मा हुआ। हमारे पादरी साल में एक बार अगस्त के चौथे इतवार को बच्चों का बपतिस्मा करते थे। जिस पादरी ने मेरा बपतिस्मा किया वे माउंट मूर थे। उन्होंने एक लंबा चोगा पहना और 2 मददगारों के साथ पानी में उतरे, एक जो बच्चों को उनके पास लाए और दूसरा उनके पास खड़ा रहकर बारी बारी बपतिस्मा करने में मदद करे। इस दौरान बच्चों को पानी में सांप सिर उठाते तब ओझल हो किसी दूसरी जगह वापस निकलते दिखते। 2-3 बच्चे डरकर चीखते और पादरी कहते, उन सांपों की फिक्र ना करो, वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे क्योंकि तुम खुदा की हिफाजत में यहाँ हो। क्या तुम खुदा पर भरोसा नहीं कर सकते? खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। पादरी हर एक बच्चे को पानी में डुबकी देते और तब निकालते। वो कहते, सब गाओ, मैं खुश हूँ कि मुझे समय पर धर्म मिला। तब हर बच्चे को किनारे लाया जाता जहाँ वो अपनी माँ और दूसरे मददगारों से मिलते जो उन्हें पास वाली छोटी इमारत में तैयार करने ले जाते। मेरा बपतिस्मा एक लाल पोशाक में हुआ। मामा ने कहा कि अगर मेरा बपतिस्मा हो जाए तो किसी दिन मैं एक फरिश्ता बनूंगी और मैं फरिश्ता बनना चाहती थी। गीला होना मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मामा के पास मेरे पहनने के लिए एक और पोशाक थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तब हमारे आसपास ज़्यादा गोरे नहीं थे, हम अधिकतर घर पर ही रहते थे। जब मैं 8-1 बरस की हुई तब कुछ कुछ समझने लगी कि बड़े बूढ़े क्या कह रहे हैं। वे आपस में धीमे धीरे इस तरह बतियाते कि कोई सुन ना सके, ख़ास तौर से गोरों के पास होने पर, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि उनके साथ न जाने क्या हो जाएगा। मैंने सुना था कि गोरे काले लोगों को ले जाकर जला देते हैं या उनके पैर काट सकते हैं। इस तरह की कहानियां मुझे इतना डराती कि मैं सो ही नहीं पाती। जब मैं करीब 9 साल की हुई, डॉक्टर ओल्डन एबनी, एक गोरे डॉक्टर, ने मामा से पूछा कि क्या मैं उनके साथ रह सकती हूँ ताकि घर और रसोई में उनकी बीबी की मदद कर सकूँ। मामा ने कहा, नहीं, वो बहुत छोटी है, उसे तो ये भान तक नहीं कि वो क्या कर रही है। तब उन्होंने मामा से चिरौरी की तो मामा ने कहा, मैं खुद ही बीमार हूँ और जितना सब वो कर पाए उतनी सी मदद के लिए मुझे मेरी बेटी की ज़रूरत है। मैं काम करने के लिए तो उनके घर नहीं रहना चाहती थी, पर जो अच्छा खाना वे मुझे देते उसके लिए ज़रूर रहना चाहती थी। सो मैंने मामा से कहा, मैं रहना चाहती हूँ, और मामा ने कहा, नहीं, तुम नहीं रह सकती। मामा ने ये कहने के लिए मेरे पैर लाज जमाई कि मैं उनके घर रहना चाहती हूँ। मामा ने कहा, ये कुछ समय रह सकती है पर मैं उसे लेने वापस आऊँगी डॉक्टर। तब मामा ने मेरे पैर को फिर से लतियाया और मैंने कहा, मैं रहना नहीं चाहती, मैं मामा के साथ घर जाना चाहती हूँ। अगर मामा ने मुझे इशारा नहीं किया होता तो मैं उनके यहाँ रुकती और उनकी चाकरी करती होती। जब कभी मामा कस्बे जाती वो कहती, हर बार जब मैं कस्बे जाती हूँ वो आदमी मेरे कुत्ते को लाते जमाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शिकारी कुत्ता है, उसे मेरे कुत्ते को लतियाना बंद करना चाहिए। हम भी यही कहते, बस घर के पिछवाड़े में, पर मामा मुझे चुप रहने की नसीहत देती क्योंकि उसे लगता था कि मैं गोरों के आसपास ये ना कह दूं, सबको मुसीबत में ना फंसा दूं। जब मैं लड़की थी मामा खेत में काम करने जाती थी। मैं गोरों से इतना डरती थी कि मैं और मेरा छोटा भाई डाकिए को आते सुन बिस्तर के नीचे दुपक जाते थे। वो एक गोरा था, हम उसे अपनी 2 पहिया बग्गी पर या घोड़े पर सवार आते सुनते। इसे पौनी टट्टू एक्सप्रेस कहा जाता था। हम घर दौड़ते और बिस्तर के नीचे घुस जाते और वहीं दुबके रहते, वहाँ से हिलने तक से डरते। और जब मामा और डैडी घर लौटते हम किवाड़ तक नहीं खोलना चाहते, हमें लगता कहीं डाकिया हमें धर पकड़ने ना लौटा हो। एक बार डाकिया अपनी बग्गी में बैठ हमारे पास से गुजरा और हम डाक डब्बे से डाक निकालने दौड़ पड़े। उसने कहा, घर लौटो, आगे कभी उस वक्त ना आना जब मैं डब्बे में डाक डाल रहा हूँ। हम फौरन वापस घर की ओर दौड़े और वहीं रहे। उस दिन के बाद से हमने डब्बे से डाक निकाली ही नहीं जब तक मामा आकर उसे ना लाती। हम बेहद डर गए थे, लोग हमें गोरे लोगों की कारस्तानियों के कितने ही किस्से सुनाते थे। वॉस्कॉम के आसपास जो कोई गोरों के कायदे कानूनों को तोड़ता तो एक गिरोह आकर उन्हें ले जाता, बचने के लिए उन्हें दूसरे राज्य में भागना पड़ता। मैं तब क्लू क्लक्स क्लैन के बारे में जानती नहीं थी, पर लगता है कि गिरोह उन्हीं का होता होगा। वे घोड़ों पर सवार हो आते, जिस निगरों ने ऐसा कुछ किया हो जो उन्हें नापसंद आया हो वे उसे धमकाते, कहते गिरोह आ रहा है। वो काला जंगल में जा छिपता या दूसरे के घर पनाह लेता, उस रात अपने घर नहीं रहता। मोहल्ले में कोई मरता या मारा जाता ये बड़े ही दुख की खबर होती। ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग ये नहीं चाहते थे कि बच्चे सब कुछ जाने और उन दिनों बच्चे बहुत जानते भी नहीं थे। हमें तमाम चीज़ें अपने ही तरीके से जाननी सीखनी पड़ती थी। घर के अंदर जाकर तब पानी पियो जब बड़े धीमी आवाज़ से बतिया रहे हों और गुपचुप सुनने की कोशिश करो। पर हम रुकते नहीं थे क्योंकि ऐसा करते ही वे बोलना बंद कर देते थे। मेरी दादी और लूसी लुईस पहले लोग थे जिन्होंने मुझे गुलामी के दिनों के बारे में बताया था। लूसी लुईस हमारे मोहल्ले की ही औरत थी जिसे सब चची लुईस कहते थे। मेरी दादी का नाम लारा वॉकर था। वे अपने गुलाम मालिक का नाम ओड़े पहने थी। दादी ने कहा कि जब गुलामी ख़त्म हुई वो महज 10 बरस की थी। दादी को बचपन में ही बेच दिया गया था सो वो दक्षिणी कैरोलिना में रहती थी। गुलामी ख़त्म होने के बाद दादी अपने माँ बाप के पास टेक्सास लौटी। दादी बताती थी कि वो सच में अच्छी लड़की थी और उसने तब कभी कोड़े नहीं खाए थे जब वो अपनी मालकिन और मालिक के पास थी। पर कई गुलाम लड़कियों को बेरहमी से सूता जाता था जब तक उनकी पीठ लहू लुहान हो कोड़े के निशानों से भर ना जाती। सभी गुलाम बच्चे जानवरों की तरह पुरानी लकड़ी से बनी नाद से खाना खाते थे। वे खेत मजदूरों के लिए हरे पत्ते और मटर उबालते और बच्चों के लिए उसका पानी उडेल देते। चची लुईस बताती कि जब वो गुलाम बच्ची थी उसे बिल्लियों की तश्तरी से खाना पड़ता था। वो पहले बिल्लियों को खाने देती थी और जब वे खा चुकती तभी खाती थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उन्हें चाबुक पड़ती। कभी उनकी मालकिन वो खाना चची के चेहरे पर मल देती और उसे दिन भर चेहरे को वैसे ही रहने देना पड़ता क्योंकि वो मुंह धोने तक से डरती थी। गुलाम दूसरे गुलामों को बचकर निकल भागने का इशारा करने के खास गीत गाते थे। गुलामों के मालिकों को उनके गाने पर एतराज़ नहीं था। मामा ने मुझे बताया कि इन गीतों के लफ्ज़ों में जो इशारे छिपे थे उनका इल्म मालिकों को नहीं था। मैंने जो मुश्किलें झेली उन्हें किसी ने ना देखा, भाग पापी भाग, मैं खुश हूँ कि मुश्किलातें हमेशा कायम नहीं रहती और नीचे झूल प्यारे रथ। अगर गुलाम चतुर होता तो वो इशारा पकड़ लेता। उनमें से कुछ पलटकर ये भी गा सकते थे, गर तू वहां पहुंचे, मतलब आजादी से था, मुझसे पहले कहना मेरे यारों से मैं भी आ रहा हूं और किसी दिन उतारूंगा ये भारी बोझ। अगर गुलाम मालिकों को पता होता कि वे किस बारे में ये सब कह रहे हैं तो वे उन्हें जरूर ढेरों कोड़े लगाते। जब मैं तकरीबन 9 बरस की थी मेरी दादी ने मुझे गृह युद्ध कविता सिखाई। उन्होंने ये कविता खुद जोड़ी थी क्योंकि वे चाहती थी कि मैं गृह युद्ध के बारे में और काले लोग अपने देश के लिए कैसे लड़ें ये जान लूं। मेरी दादी बड़ी सख्त थी। वो जब बोलती तो मुझे बड़े ध्यान से सुनना पड़ता। गृह युद्ध की शुरुआत में गोरे आदमी ने किया था इसे शुरू, पर जंग खत्म होने के पहले काला आदमी उसमें था उलझा। सैन हुआन पहाड़ी की मुठभेड़ में घुड़सवारों ने की थी शुरुआत, पर जंग खत्म हो उसके पहले काला आदमी उसमें था उलझा। पार्कर ने गिराया हत्यारे को और शुरू किया उसे मारना, पर झगड़ा खत्म हो उसके पहले काला आदमी उसमें था उलझा। गोरों काली कौम की हत्या उसे जलाना करो बंद, करने को उसकी कौम को कम, तुम जाओ चाहे स्वर्ग या जाओ नर्क, नीग्रो वहां तुम्हें मिलेगा जरूर। कभी वे हमें देते हैं पैसे अदालत में हलफ उठाने या बोलने को झूठ, काले और गोरे दोनों ही कर गुजरते हैं ये, पर सच्चाई चमकेगी समय के अंत तक, मिलेगा तुम्हें एक नीग्रो उसमें। जब नीग्रो लोगों को आज़ाद किया गया उन्होंने कई छोटे गीत और कविताएं बनाई। हम बड़े बूढ़ों को उन्हें गाते बोलते सुनते थे। मैं इन्हें हमेशा सीखती रहती थी। गुलामी खत्म होने के बाद काले आदमी को पता था कि उसे गोरे के खेत में खटने नहीं जाना है सो वो कहता, एक दो तीन देखो मेरी ओर, गोरे हैं नाराज क्योंकि काले हैं आजाद, चबाता मैं तंबाकू और थूकता हूं पीक, जा सकता मैं खेत पर मतलब नहीं उसका। ये मैंने बहुत लोगों से नहीं सुनी पर डैडी की बहन फैनी मूर से जरूर सुनी। वे मुस्कुरा रही थी, ये परंपरा थी। वे जब ये कविता कहती उनको गुदगुदी लगती। वे जोर से हंसती और कहती, हम इतने आज़ाद भी नहीं हैं, हमें अभी लंबी दूरी तय करनी है। एक औरत, एक काली औरत ने कहा, आखिर हूँ आज़ाद, आखिर हूँ आज़ाद, शुक्र है परवरदिगार का मैं आखिर हूँ आज़ाद, आह मेरे लिए आज़ादी। पहले कभी थी गुलाम, होती अपनी कब्र में दफन, जाती खुदा के पास ताकि बचा ली जाऊँ। जब थी मैं गुलाम, गिर घुटनों पर अपनी करती थी दुआ, किसी दिन हूं मैं आज़ाद। सुना परवरदिगार ने मेरा भीषण क्रंदन, जाऊंगी घर खुदा के पास और बचा ली जाऊंगी। जहां तक याद है आखिर हूं आज़ाद मैंने डैडी की बहन जॉर्ज एना रिचमंड से सुनी थी। मुझे पता नहीं उन्हें ये कहां से मिली, हो सकता है उसे अपनी माँ लॉरा यानी दादी से मिली हो। ये कविता मैं अक्सर सुनती थी, लोग इसका गीत बना लेते थे। जून 13 वो दिन था जब टेक्सास के गुलामों को बताया गया कि वे आज़ाद हैं, 19 जून 1865 के दिन। हम हर साल जून 13 का उत्सव मनाते थे। गोरे लोग कालों को खेतों से छुट्टी देते। उस दिन न कपास ना ही मक्की ओढ़ी जाती, न कपास उतारी जाती, न खेत जोता जाता। सारे टट्टू चरागाह में ही रहते। सभी काले परिवार जश्न मनाते। खाने के लिए अलाव पर भुने गाय और सुअर के मांस जैसे लजीज चीज़ें होती थी जो हम हर दिन नहीं खा सकते थे। मेरी दादी चाय केक बनाती थी, अदरक की डबल रोटी और गुड़ की डबल रोटी भी। मेरे डैडी ढेर सारा लाल सोडा पॉप खरीदते और घर पर आइसक्रीम भी बनाते। हम पिकनिक करते और खेत में उगा तरबूज खाते। एक बड़ा पीपा शिकंजी से भरा होता था। वॉस्कॉम कस्बे के पास ही पूरा का पूरा मोहल्ला पिकनिक स्थल पर इकट्ठा होता। वहाँ एक इमारत भी थी जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था, उसे प्लांटेशन हॉल कहा जाता था। हम बेसबॉल खेलते और दौड़ लगाते। सबसे तेज़ दौड़ने वाले को डाइम यानी कि 10 सेंट या शायद क्वार्टर 25 सेंट का इनाम मिलता, और जो बेसबॉल को सबसे दूर फेंकता वो 2 सेव जीतता। उन दिनों एक डाइम से वो सब खरीदा जा सकता था जो आज $1 से खरीदा जा सकता है। कुछ आदमी उन घोड़ों की पहली बार सवारी करते जिन पर कभी सवारी न की गई हो। वे उन्हें जून 13 को तोड़ते यानी पालतू बनाते। सब लोग मौज मजा करते, हंसते बतियाते, उस दिन का जश्न मनाते जिस दिन उनसे कहा गया था कि वे अब आज़ाद हैं। मैंने सीखना तब तक नहीं शुरू किया जब तक मामा ने मुझे ये ना कह दिया कि अगर मैं नहीं सीखती तो वे मुझे सिखाएंगी। कभी भूलना नहीं कि जो मैं बता रही हूँ उसकी ज़रूरत तुम्हें किसी दिन पड़ सकती है। किसी दिन ये तुम्हारे लिए एक बड़ी भारी नियामत हो सकती है। और तब उसने मुझे वो सब बताना शुरू किया जो मुझे जानना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद मेरी मामा हमें सामने वाले बरामदे बैठाती और बाइबल से पढ़ती। वो मुझसे कहती, ये ठीक से सुनो, मैं हमेशा यहाँ नहीं होने वाली। और मैं फर्श पर बैठ सिर्फ सुनती। तब मामा गाती और कहानियाँ सुनाती। जब मैं बहुत छोटी थी वो मुझे तुकबंदियाँ सुनाती सिखाती, बाद में कुछ बड़े होने पर कविताएँ। मेरी मामा और दादी पूरे समय गाती रहती थीं। उन दिनों जब लोग गाते उन्हें मील भर की दूरी से सुना जा सकता था। वे दमदार आवाज़ में गाते थे। आखिर संगीत के लिए उन्हें सिर्फ अपने मुंह की ज़रूरत ही तो पड़ती थी। मुझे याद है कि चीज़ें कैसे सुनाई देती थीं। मुझे जो कुछ भी याद करना हो मैं उसे उस जैसी ध्वनि में आज भी सुना सकती हूँ। कभी मैं याद रखने के लिए उसे ताल में बांध लेती थी। मैं नन्ही सी थी जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा, पर मामा ने उसके बारे में मुझे कविता से बताया। जंग है छिड़ी, हो जाओ सब तैयार की जंग है छिड़ी। 1917 में अप्रैल के 8वें दिन संयुक्त राज्य में हुआ ऐलाने जंग। सभी राज्यों ने कहा, रखते हम इत्तफाक, देश हमारा कर सकता समंदर पर राज। जंग है छिड़ी, हो जाओ सब तैयार की जंग है छिड़ी। संयुक्त राज और उसके तमाम दोस्त मिले एक बैठक में आमने सामने, बोले हमें चाहिए सिर्फ एक मौका, जाने को जर्मनी, देखने उसमें कितना है दम। जंग है छिड़ी, जंग है छिड़ी, संयुक्त राज्य और उसके दोस्त बोले आ जाओ दुनिया, जहां खुदा है हमारे साथ, दिखला देंगे जर्मनी को हम अपना दमखम, डुबो देंगे उनकी पनडुब्बियां। जंग है छिड़ी, हो जाओ सब तैयार की जंग है छिड़ी। बता दो बिली काइजर को क्या वुड्रो विल्सन ने कहा, लड़ना ना करेंगे बंद जब तक मार न डालें उसको, जाओ बजा दो आजादी का घंटा, और दो बूढ़े काइजर को नरक में एक कमरा। कि कुछ ही हफ्ते लड़ने के बाद गिर गया बिली काइजर का झंडा। जंग है छिड़ी, जंग है छिड़ी। मैं लगभग 6 की हुआ करती थी जब मैंने गिलियम का तूफान सीखी। कविता मुझे मामा ने सुनाई थी और डैडी उसे गीत बना गाना पसंद करते थे। मुझे तूफान आने की याद तो नहीं पर कविता जानती हूँ। मामा और डैडी गिलियम लुसियाना में रहा करते थे। वे कहते थे कि गिलियम अधम जगह थी क्योंकि उस कस्बे में एक ही गिरजा था और लोग कालों से अच्छा सलूक नहीं करते थे। क्या वो भारी जबर समय न था, क्या वो भारी जबर समय न था, जब आया था तूफान गिलियम में, कैसा पापी अधम था गिलियाम कस्बा, बस एक ही था वहां गिरजाघर, लगता था यों कि लोग खुदा की सेना को चुके थे पछाड़। उस देर शाम बुधवार को उठे घने नीले बादल, ओह क्या वो भारी जबर समय ना था जब आया था तूफान गिलियम में, चल पड़े बादल श्रेवे पोर्ट लुजियाना की ओर, पर खुदा ने पलटा बादलों का रुख, जानता था वो कि पोर्ट श्रेवे में बसते हैं कुछ ईसाई और कुछ पापी। क्या वो भारी जबर समय ना था, ओह क्या वो भारी जबर समय ना था जब आया था तूफान गिलियम में। औरत एक बोली अपनी खाविन से, लगता है बादल अब चुके हैं जा, परवरदिगार करता है काम अपने रहस्यमय तरीके से, करता है अजूबे छोड़ता है निशान पैरों के समंदर पर, और तूफान को देता है जाने गुजर। ओह क्या वो भारी जबर समय न था जब आया तूफान गिलियम कस्बे में। सांता क्लॉज की रात मैं खुश होती थी, मैं जानती थी कि मुझे एक तोहफा मिलेगा। मैं अलाव के पास एक मोज़ा टांगती और जानती थी कि सांता क्लॉज सेब और संतरे और कुछ मीठा उसमें रखेगा, या एक छोटी गुड़िया जिसका सिर चीनी मिट्टी का हो और हाथ पैर कपड़े से बने हो। जब मैं 4 या 5 साल की थी, मेरी मामा ने मेरे लिए घुंघराले बालों वाली एक शिशु गुड़िया खरीदी जो गोरी थी। उस जमाने में काली गुड़ियाएँ नहीं हुआ करती थी, फिर भी मैं इस बेबी गुड़िया को पाप बेहद खुश थी। उसके हल्के भूरे बाल थे जिसके घूंघर बड़े बड़े और घने थे। वो एक सादी चैकने वाली फ्रॉक और टोपी पहने थी। उसके सफ़ेद मोजे और काले जूते थे जिन पर एक ऐसी पट्टी थी जिसकी एक तरफ बटन लगा हुआ था। सांता क्लॉज रात पर मुझे सिर्फ 2 ही गुड़ियाएँ मिली, एक चीनी मिट्टी के चेहरे वाली और दूसरी ये घुंघराले बालों वाली। इसके अलावा मेरी जितनी भी गुड़ियाएँ थीं वे सब घर में बनाई हुई थीं। उन दिनों लोगों को आटा बोरियों में मिला करता था और उस बोरी पर कोई गुड़िया आंकी जा सकती थी, और मामा बोरी पर आंकी गुड़िया को काट उसे सिल देती थी। वो 2 टुकड़ों को जोड़कर सीती और अंदर रुई भर देती। जब मैं छोटी थी मुझे अपने खिलौनों से बड़ा ही प्यार था, अब भी है। मुझे बचपन के तमाम सालों में सिर्फ 3 खिलौनों की याद है, मेरी 2 गुड़ियाएँ और 3 से बनाए चूल्हा। उस पर लाल और सफ़ेद चैखाने रंगे हुए थे, साथ में टिन से बनी छोटी बटलोइयाँ और भगोने भी थे। मामा और डैडी और सभी बड़े बुजुर्ग सांता क्लॉज की रात को अच्छा बनने की नसीहत देते थे। क्रिसमस के दिन हम पाउंड केक खाते, शिकंजी और मीठा दूध पीते। तब वे यीशु की बात करते, क्योंकि क्रिसमस का दिन यीशु का जन्मदिन जो था, वे बताते कि यीशु मेरी का बच्चा है। मुझे याद है कि मैंने पूछा था कि यीशु क्या अब भी शिशु है, और उन्होंने कहा था कि वो बड़ा हो गया है, डैडी जैसा पूरा आदमी बन चुका है। वे बाइबल से यीशु की कहानियां सुनाते और स्पिरिचुअल काले लोगों के आध्यात्मिक गीत और गिरजे के गीत गाते। मामा ने कहा था कि वे जाने वाली हैं, पर मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं समझ पाने के लिए बहुत छोटी थी, मैं सिर्फ 10 बरस की थी जब मामा एक प्रसव के दौरान चली गई। वो बच्चा 3 दिन का था और मामा मर गई। वो 2 लड़के और 1 लड़की को छोड़ गई थी। कुछ सप्ताह बाद मुझे मामा की याद सताने लगी और मुझे तब जाकर एहसास हुआ कि वो कभी वापस नहीं लौटेगी। मामा के बाद मुझे बुरे वक्त का सामना करना पड़ा। मेरे डैडी काम की तलाश में पश्चिमी टेक्सास गए और मुझे अपनी सबसे बड़ी बहन के पास छोड़ गए। बुआ के 3 बच्चे थे, उनकी सबसे छोटी बेटी 11 बरस की थी और वो मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। बहुत ही ख़राब सलूक था उसका मेरे साथ। जब दूसरी लड़कियां खेलने आती वो कहती इसके साथ मत खेलो। मेरी बुआ ने मुझे कुछ नए कपड़े दिए, मेरी उस फुफेरी बहन ने कपड़े घर से दूर खरपतवार में फेंक दिए। वे मुझे ढूंढे न मिले, बुआ मुझे कपड़े न मिलने पर चाबुक से सूतने वाली थी। फुफेरी बहन बोली अगर मैं उसे मीठी गोलियां दूं तो वो कपड़े ढूंढने में मेरी मदद करेगी, और मैंने उसे मीठी गोलियां दी और खिड़की से झांक कर देखा, वो पिछवाड़े गई और कपड़े ले आई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो कहां से लाई है। मैं उनके साथ साल भर तक वॉस्कॉम के देहाती डाक पथ पर रही जब तक मेरे डैडी लौट ना आए। डैडी ने फिर से शादी की और हम जुएला लुइजियाना रहने चले गए। मुझे मेरी सौतेली माँ के साथ रहना बुआ के घर रहने से ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बुआ के घर खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। मामा के गुजर जाने के बाद सांता क्लॉज मेरे पास नहीं आया। मामा के मरने तक मुझे हर साल एक तोहफा मिलता था, पर उसके बाद मुझे कुछ ना मिला। मामा के मरने के बाद मेरे डैडी मुझे कोई तोहफा नहीं देते थे, वे सिर्फ फल और मीठी गोलियां देते थे। मेरी सौतेली माँ का नाम गर्ट्रूड मूर था और उसके मेरे डैडी के साथ बच्चे हुए, 2 लड़के और 4 लड़कियाँ। मेरी सौतेली माँ अच्छी थी, वो मुझे हर महीने अपने छोटे बच्चों के साथ ट्रेन में बैठा ले जाती थी। हम वॉस्कॉम जाते सौतेली मासियों और सौतेले मामाओं से मिलने। मैं रात अपने सौतेले मामा के घर बिताती, उनकी पत्नी चाय केक बनाती और दूसरे अच्छे खाने भी, मुझे बड़ा अच्छा लगता। जब हम लुइजियाना से वॉस्कॉम लौट आए, मैं हर सप्ताहांत अपने सौतेले परिवार के साथ मज़ा करती, जो मुझे मेरे रिश्तेदारों के साथ समय बिताने से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता। मेरी सौतेली माँ हर क्रिसमस को मेरे लिए एक नई फ्रॉक बनाती। मेरी पसंदीदा फ्रॉक में लाल और सफ़ेद धारियाँ थीं, जो उसने तब दी जब मैं तकरीबन 12 साल की थी। वो हर साल मेरे लिए एक फ्रॉक बनाती, पर मुझे तब तक कोई नए खिलौने नहीं मिले जब तक मैं इतनी बड़ी नहीं हो गई कि अपने लिए उन्हें खुद खरीद सकूँ। शायद मैं तब करीब 17 साल की रही होंगी, इसलिए मुझे खिलौने अब इतने अच्छे लगते हैं। मुझे मेरी छोटी गुड़ियाएँ और छोटी गाड़ियाँ पसंद हैं, क्योंकि मैं बचपन में उन्हें चाहती थी। बग्गियाँ, कारें, ट्रक, हर चीज़ जिसमें छोटे पहिए हों। जब मैं स्कूल जाती थी और अच्छे नंबर लाती, मैं बहुत खुश होती। मुझे एक ही कक्षा में 2 बार बैठना जो नहीं था। हर दिन मैं स्कूल जाती, मैं उन कहानियों और कविताओं को याद करती जो मामा ने मुझे सिखाई थी। मैं उन्हें बार बार खुद को सुनाती। इस तरह मामा हमेशा मेरे साथ होती। मामा को कविताओं से प्यार था और उनके गुजर जाने के बाद मैं उन्हें जिंदा रखना चाहती थी। जब मैं 11 या 12 या 13 वर्ष की थी, मुझे स्कूल में कविताएं सुनाने पर बड़ा ही गुरूर होता। हर शुक्रवार को मैं कक्षा में खड़ी होती और कविताएं बोलती। सभी बच्चों को वे इतनी अच्छी लगती कि मैं खुद भी उन्हें लिखने लगी। 8वीं कक्षा में मैंने भविष्य का मैदान लिखी, वो कविता जो कुछ तुम्हारे पास उपलब्ध हो उसी से सबसे अच्छा करने के बारे में थी। भविष्य का मैदान। वे कहते हैं मुझसे, तुम जाने वाली हो मेरी दोस्त, दूर घर बार से बाहर भविष्य के मैदान में खेलने जीवन गेंद का खेल। कहते वे ये भी हैं, तुम हो एक और 20 की, पर लगती नहीं हो उतनी बड़ी, लगती हो छोटी और छरहरी इतनी कि संभाल सको जिंदगी की गेंद और बल्ला। हालांकि हूँ मैं कुछ धुदल के में या पुराने ज़माने की सी, फ़र्क नहीं पड़ता इससे खास कि मैं कहती क्या हूँ, फिर भी देना चाहूँगी तुम्हें कुछ सलाह इस खेल के बारे में जो तुम खेलने वाली हो। अब जब खेलोगी तुम खेल, खेलना बखूबी, जब खेलोगी खेल, खेलना पूरी ताकत से कि आधा खेला खेल होता नहीं कभी सही। जब मारो गेंद को, मारना उसके सर पर, मारना अपनी समूची ताकत से, जब लोहा हो लाल, जब करने को हो काम, करना अपनी पूरी ताकत से कि आधी की गई चीज़ें कभी सही नहीं होती। जब मैं खेतों की छोटी लड़की थी, मुझे खेत में वे लोग सुनाई देते थे जो जंगल से ब्लूज़ यानी कि मंद उदास गीत गाते गुजरते थे। पानी की कमी तुम्हें खलेगी नहीं तब तक जब तक न सूख जाए कुआं तुम्हारा, अपने शिशु की कमी तुम्हें खलेगी नहीं तब तक जब तक वो अलविदा न कह दे। बड़े बूढ़े कहते थे कि ब्लूज़ शैतान का संगीत था। मेरी दादी ने मुझे कहा उन ब्लूज़ से दूर रहना, और मैं रही भी। पर कुछ ब्लूज़ गीतों में गहरे मायने होते हैं। चमकेगा सूरज मेरे पीछे वाले दरवाजे पर एक दिन, तब जब उसके आखिरी जोड़ी जूते का ताला न होगा। ब्लूज़ कुछ नहीं सिवा एक नेक इंसान की उदासी के। ब्लूज़ वो सबसे बुरी चीज़ है जो किसी नेक इंसान के पास हो। मुझे ब्लूज़ की ध्वनियाँ अच्छी लगती थीं, और जिस तरह गायक शब्दों को जोड़ते सजाते थे वो भी। उनमें से कुछ जीवन के खरे सच्चे शब्द थे। मुझे रिकॉर्ड प्लेयर पर ब्लूज़ सुनना याद है। हमारे पास रिकॉर्ड प्लेयर नहीं था, पर हमारे पड़ोसियों में से एक के पास था। तभी मैंने अंधे लेमन जेफरसन को सुना। उसने गाया था, मैं हूँ कड़का नहीं है दमड़ी तक मेरे पास, आते हैं बुरे दिन कभी कभी सबके। कई ब्लूज़ कविता की तरह होते हैं। जब मैं उन्हें रिकॉर्ड प्लेयर पर सुनती, वे मुझे प्रेरणा देते, पर बड़े बुजुर्ग नहीं चाहते थे कि हम उन्हें सुने। जब मैं बड़ी हुई, मुझे ईडी टाइलर की कविताएं अच्छी लगने लगी। वे लुइजियाना के पादरी थे और कविताएं रचते थे। काले आदमी की इंसाफ की गुहार उनकी ही एक कविता थी जिसे मैंने किताब में देखा था। वो किताब मेरे पास नहीं थी, पर मैंने उसमें कविता ज़रूर पढ़ी थी और उन्होंने जो लिखा था वो मैंने याद कर लिया था, पर उसे अपना बनाने के लिए उसे कुछ बदल डाला था। काले आदमी की इंसाफ की गुहार मेरी पसंदीदा कविता थी, क्योंकि वो काले लोगों से वाजिब सुलूक के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में थी। काले आदमी की इंसाफ की गुहार। मुझे सुनो ओ राजनेताओं, गुहार लगा रहा हूं करने हिफाजत काले आदमी के सबब की। क्या मुझे दोगे तुम सुरक्षा अपने कानूनों की जद में? क्या लड़ेंगे तुम्हारे वकील मुकदमे मेरे तुम्हारी अदालतों में? मैं क्या नागरिक नहीं? क्या स्वीकारोगे मेरा मत? मैं देता हूं पैसे यातायात के तुम्हारे सभी रेल पथों पर, करता हूं शर्तें पूरी सारी और चुकाता हूं अपना कर। जब मैं रिक्त स्थान ठीक से नहीं भर पाता, क्या तुम मेहरबानी कर सिखाओगे भरना है कैसे? इस देश की शासक सत्ता, क्या दोगे मुझे इंसाफ अब? मैंने तैयार की दावत तुम्हारी शादी की, खोदी कब्र तुम्हारे पिता की, किया वो सब जो तुमने कहा, महज इसलिए कि मैं था तुम्हारा गुलाम। मदद की मैंने बनाने में तुम्हारे बड़े पुल, बिछाई इस पात की पटरियां, रहा हूं एक ताकत तुम्हारे विशाल वित्त चक्र में। जब तक नहीं कर पाता कोई काम मैं ठीक से, सिखाओगे मुझे वो करना है कैसे? इस देश की शासक सत्ता, क्या दोगे मुझे इंसाफ अब? जोते हैं टट्टू तुम्हारे मैंने नियम है पाले, खिलाया और दुआ है तुम्हारी गायों को, पूरा किया है हर वादा, खुर्ची है गन तुम्हारे जूतों की, चला हूं बर्फ पर ले खबर तुम्हारी। छूट नहीं थी हालांकि मुझे करने की इबादत, कि रखते थे सख्त नजर तुम मुझ पर हर हमेश। खटा हूं तुम्हारे खेतों में, पकाए हैं तुम्हारे खाने, जब कुत्ते बिल्लियों को न पाऊं खिला ठीक से, सिखाओगे मुझे कैसे करना है ये सब? इस देश की शासक सत्ता, क्या दोगे मुझे इंसाफ अब? मैंने 11वीं पूरी की। जहां मैं रहती थी वहां काले स्कूलों में 12वीं कक्षा नहीं थी। वॉस्कॉम में 11वीं पूरी करने पर काम करने जाना पड़ता था। मेरी मामा मुझे कहा करती थी, जब भी उन कपड़ों को धो एकदम साफ धोना, क्योंकि हो सकता है किसी दिन तुम्हें गोरों के लिए काम करना पड़े, और अगर तुमने झक साफ न धोया तो वे तुम्हें काम से निकाल देंगे। मैं उनके ये बार बार दोहराने से बेहद थक झीक जाती थी, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि गुजारा चलाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। पर जब मैं बड़ी हो गई तब यही सब तो मुझे करना पड़ा, ठीक माँ और दादी के जैसे। मैं गोरों के बच्चों की देखभाल करती, उनके बर्तन भांडे माँजती, साफ सफाई करती, इसी तरह के काम करने पड़े मुझे। और जब मैं काम में उलझी नहीं होती तो मुझे लड़के पसंद आने लगे, वे मुझसे मिलने आने लगे। मैं बड़ी हो रही थी, कविता में मेरी रुचि खत्म सी हो गई। मैं बेसबॉल के खेलों और पिकनिकों पर जाती, मैं दुकान पर आइसक्रीम खरीदने जाती। इन सारी चीज़ों ने कविता से मेरा मन ही हटा दिया। तब मैंने एक आदमी से शादी की जिसका नाम क्लैरेंस मेज था। वो एक मेहनती बटाईदार था, ठीक मेरे डैडी जैसा, और उसकी एक बेटी थी लोरेथा नाम की, और मैं उसकी सौतेली माँ बनी। मैं उस बच्ची को अपनी ही बेटी सा प्यार करती थी। 1945 में हमने हमेशा के लिए वॉस्कॉम छोड़ दिया। हम बेहतर काम की तलाश में डैलस चले आए। वहाँ क्लैरेंस जो कुछ कर सकता उसने किया, लॉन्ड्री में और दूसरे फुटकर काम, और मैंने बच्चों की देखभाल की और घरेलू मददगार का काम किया। हमारी साझी जिंदगी अच्छी थी। हम 50 साल तक साथ साथ रहे। हमारी शादी की 50वीं सालगिरह के एक महीने पहले 20 नवंबर 1985 को क्लैरेंस की मौत हो गई। अब मैं निपट अकेली रहती हूँ, पर मुझे बुरा नहीं लगता। मैं गिरजे जाती हूँ और अपने परिवार से मिलने, मतलब जो भी उसमें बचा है, लोरेथा की बेटी कैरोलाइना और उसका पति बेन और उनके बच्चे, मेरी बहन हैटी वाइट, एक और बहन मेमी डगलस अब भी वॉस्कॉम में काम करती है, और एक और बहन जॉर्जिया परकिंस ह्यूस्टन में रहती है। डैडी के पहले परिवार में अब कोई बचा नहीं है, ये बहनें मेरी सौतेली माँ की जाई हैं। साल गुजरने के साथ मैं अपनी मामा और दादी की सुनाई कविताओं और कहानियों के बारे में खूब सोचने लगी हूँ। मैं उन्हें कभी लिखा नहीं, जब उन्हें सीखा था तब लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और मुझे बस एक ही पेंसिल मिला करती थी जिसे स्कूल के लिए बचाना पड़ता था। पर मैंने खुद से वादा किया कि मैं उन्हें कभी भूलूंगी नहीं। मुझे वो सब चीज़ें याद हैं जिनकी मेरे लिए अहमियत थी, जैसे शुक्रवार, जो स्कूल में मेरा ख़ास दिन था जब मैं अपनी कविताएं बोलकर सुनाया करती थी। मुझे वे दूसरी चीज़ें भी याद हैं जो मेरे साथ हुई। मैंने मुश्किलें झेली, पर हर हाल में जो सबसे अच्छा कर सकती थी किया। मैं इन कहानियों और कविताओं को अपने साथ रखे रही और वे मुझे छुपी खुशी देती रहीं। मैं काम करते करते उन्हें मन ही मन दोहराती। मैं उस सब के बारे में सोचती जो मामा और दादी ने कही थी, और मैं उन कविताओं को भी याद करती जो मैं खुद बनाया करती थी। मैं अब भी खुद को यह सब सुनाती हूँ। कभी मुझे लगता है कि मुझे कविताएं लिखना बंद नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा किया होता तो अब तक मैं अच्छी कविता लेखिका होती। लेखक एलन गवनर एक कलाकार, फिल्म निर्माता और लोक कथाकार हैं। ऑस्क्यूला में दर्ज ये स्मृतियाँ सुश्री मेज के साथ 15 वर्षों के दौरान किए गए साक्षात्कारों और बातचीतों का नतीजा है। एलन गवनर डैलस टेक्सस में रहते हैं। ऑस्क्यूला मेज 90 वर्ष की हैं, पर वे अपनी कहानी स्कूलों, लोकोत्सवों, अजायब घरों और सांस्कृतिक संस्थाओं में साझा करती हैं। वे भी डैलस टेक्सस में रहती हैं। शेन डब्ल्यू एवंस ने देश भर में विभिन्न लोगों के लिए चित्रांकन किया है। उनके चित्र पश्चिमी अफ्रीका, पेरिस, शिकागो, न्यूयॉर्क व अमेरिका के अन्य प्रमुख नगरों में प्रदर्शित किए गए हैं। वे कैंसस सिटी, मिजोरी में रहते हैं।